Hawa ndio sasa قال ولهذا سمي السلف سمي العصر الأول من التابعين السلف الصالح جمانا إلى عهد يقوانزا اليتقلية هي لديك السلف الصالح والجميل والإبنية هي لديك سلف تتكلمة أما باستلاحي يا معلماء كلمة هي لسلف يقول الشيخ محمد عمان الجامي رحمه الله عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الشرعية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا هذا الدين منه مباشرة قبوا طريا. الشيخ محمد عمان الجامي رحمه الله anasema tunapotamka neno salaf tunakusudia upande wa kisheria, tunakusudia upande wa istilahi ya maulama kwamba ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambao walihudhuria katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakaichukua dini hii kwake moja kwa moja hali ya kuwa sawa. Wakala rahimahullah wayadhkuru fi hadha al-istilah at-tabi'un alladhina warithu 'ilmahum walladhina hasalu shahadata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وثناءه عليهم حينما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. أنزل الشيخ محمد رحمه الله بيا ونجيا كتب استلاهي وعي ونوفواتي مصحاب أبا ومريك علم يا مصحاب نأبا ومبادا ushahidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa zake kwao. Wakati Mtume aliposema khayrun nasi qarni, bora ya watu ni watu wa karne yangu, thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu, kisha wanaowafuatia hao kisha wanaowafuatia hao. Thumma qala rahimahullah wa yashmalu hadha al-istilah tabi'in tabi'in, pia istilahi hii inakusanya tabi'in tabi'in wale waliowafuatia tabi'in. Hii ndio maana istilahi ya neno salaf kwa maulama as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Ikisema neno salaf wanakusudiwa hao. اللجنة الدائمة مع علماء ومملكة رحمه الله وليوليزوا ما السلفية وما رأيكم فيها نين أسلف نين رأيين كتنين ذيل لو سلف. فقالوا رحمه الله السلفية نسبة إلى السلف. Neno as-salafia ni kujinasibisha kwa salaf. Wahum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa a'immatul huda walladhina wajadu shahadata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inma qala khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. اللجنة الدائمة وقديم اليوم وما السلفية هي لتنفذيش مع سلف نسلف لما صحابة ومتوب صلى الله عليه وآله وسلم نتابعون نأتباع التابعين وليفاتح شهيدي na ushuhuda wa Mtume sallallahu alaihi wasallam وحديثه اليوم في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بورا يا وقت نواتي وقرنيان كيشا ونوافواتي هاو كيشا ونوافواتي هاو. ثم يجيب أقوام يسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. Kisha watakuja watu ambao kiapo chake kinatangulia shahada yake au shahada yake inatangulia kiapo chake. Al-Khalaf As-Salafiyun. Nini As-Salafiyun? As-Salafiyun jamu salafi. Salafiyun ni jamu ya salafi, nisbatun ila salafi salih رضوان الله تعالى عليه. كلا من يتكلم سبيشا لها وسلم على نيتا سلبي وين يتكلم سبيشا لما تقوي معه والنبيكا. الشيخ محمد عمان الجامي رحمه الله أنا سيما استلاهيه إليانا وكتزيل الفرق الكلامية الفرق الضالة في لقعاتنا المجالين كي نثبيش نواتويما واليوبيا نواتداري قاما مناهج وليزونات ليزو مناهج وليزو قوانات السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ولذلك حسن البنا الصوفي هو يؤلداري وما عقيدة السلف لتفويض kutengeneza majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawajui maana ya sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanatengeneza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baadhi hii sio kweli. Kwa hiyo al-firaq al-kalamiyya na nyinginezo katika firaq al-dhalla walikuwa wakijaribu kujinasibisha na hao salam na kudai kwamba manhaji walionayo ndiyo manhaji waliokuwa nayo as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Hapa ndipo ahlusunnati waljamaa wakaweka misingi, wakaweka masharti ambayo yanawatoa al-firaqu al-kalamiyya katika aqida ya hawa as-salafu salih, na kuonesha kwamba madai wanaoyadai al-firaqu al-kalamiyya si madai ya kweli. Kwa hiyo wakaweka mikakati na wakaweka kawaidi na usus za kuweza kujiunga na as-salafu salih na kufuata manhaji yao ya haki na ya kweli, watu wema waliopita. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea kuhusu kujinasibisha na salafu, faqala la aiba على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتدى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنسمع في عليم ومنتم لنسبيش أن مذهب السلف وسبب لنزيمكم kubalia, ni lazima kukubali manhaji hiyo, ni lazima kukubali manhaji hiyo kwa itifaki ya maulama. Bali yajibu kabulu dhalika minhu bilittifaq, fa inna madhhaba salafi la yakunu illa haqqa, kwa ni madhhabu ya salaf haiwezekani isipokuwa ni haqqa. La yakunu illa haqqa. Ash-Sheikh bin Baz Abdul Aziz bin Baz rahimahullah alipoulizwa bali kila kunajia ni kipi kikundi kitakachosalimika na moto, faqala rahimahullah humustalafiyun, humustalafiyun. Anasema hao ndio salafiyun, alladhina wa kullu man masha ala tariqati salafi salih, humustalafiyun wa kullu man masha ala tariqati salafi salih. kikundi ambacho ndio firqatun nadia wa dhaifatul mansura ni hawa salafiyun, na kila mwenye kufuata njia ya watu wema waliopita umustalafiyun, wa kullu man masha ala tariqati salafi salih, huyu ni katika firqatun nadia. Asheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen أعلى الله درجته في علمه يقول: فأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم الذين ساروا على منهاج السلف الصالح، وكل متأخر إلى يوم القيامة إذا مشى على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم فإنه سلفي. الشيخ محمد صالح الوثيمين أنا سيد أهل السنة والجماعة لوالي ونوبينا كتستجيع يحاوة ويما وليوبيك حتى المتأخر بكى ليكون يوما إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة السلف الصالح، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم فإنه سلفي. هوا دعاء السنة والجماعة حديث وآل أباو ونمسوات أمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابات رضوان الله تعالى عليهم. Akhwani za maulama, ndugu zangu Waislamu, ni nyingi kuhusu kujinasibisha na hao watu wema waliopita. Akhwani za maulama ni nyingi, tukizidali tukizisema sasa hivi tutapika saa nane kuelezea akhwani, kauli ya huyu, kauli ya huyu, kauli ya huyu kuhusu kujinasibisha na watu wema waliopita, wa ala rasihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sheikh al-Albani rahimahullah aliulizwa, hii da'wa salafia, hii ni da'wa ya kihizbi au ni da'wa ya kitaifia au ni da'wa ya madhhabia au ni kikundi kipya katika Uislamu? Faqala rahimahullah, inna kalimata salaf ma'rufatun fi lughati al-arab ومعروفة في لغة الشرق. كلمة هي سلف إن كلكان كتك لغة يكيران نبيا إن كلكان كتك لغة يكيشيريان. ثم قال رحمه الله: والذي يهمنا هو بحثنا من الناحية الشرعية. إن الجهوس هذا لكويرزيا كلمة السلف كتك أمان وكيشيريان. قال رحمه الله: ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابنته فاطمة في مرض موته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف على لك. ثم صلى الله عليه وآله وسلم katika maradhi ya kufa kwake alimuita binti yake Fatima radhiallahu anha, akamwambia: umri wangu karibu unamalizika. Mama Fatima radhiallahu anha akawa anasikitika na kuanza kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fattaqillaha wasbir, mche Allah na subiri, fa innahu ni'ma salaf ala laki, kwani bora ya waliotangulia ni mimi kwako wewe. Sheikh Al-Albani rahimahullah anastadili kwa hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametamka neno hili salaf kuonesha ni watu waliotangulia, fa innahu ni'ma salaf ana laki. Sheikh Al-Albani rahimahullah anaendelea na kusema, asema nasikitika kwamba kuna baadhi mtu ni mudda'i ilm man yunkiru hadhihi nisba, kuna watu katika watu wanaodai kwamba wana ilmu wanadai kwamba nisba hii haifai, anna hadhihi nisba la asla laha, bal la yajuzu lilmuslim an yaqula ana salafi. Baadhi ya wanaodai ilmu wanakataa. Sheikh Al-Albani rahimahullah yaqul kaanna hadha yunkiru ala almuslim an yaqula innahu muttabi'un lis-salaf as-salih fi al-'aqidah wal-'ibadat was-suluk wal-mu'amalat, kama kwamba huyu anayekataa nisba hii anakataa Uislamu kujinasibisha na as-salaf as-salih katika Uislamu wao, katika upande wa aqida, katika upande wa manhaj, katika upande wa ibadat, katika upande wa tabia, katika upande wa muamalat. Huyu anayekataa kujinasibisha na hao salaf kaannahu yatabarra min al-islam alladhi kana alayhi as-salaf as-salih wa ala ra'si an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sheikh Al-Albani rahimahullah asema anayekataa kuwafuata hao ni kama anakataa Uislamu waliokuwa nao as-salaf as-salih, ambapo kiongozi wao ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nani anayekataa kufuata Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha jambo hili na kusema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathiran. Nini mna kiigizo kizuri kwa yule anayetarajia kukutana na Allah na siku ya mwisho? Mna kiigizo kizuri kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika akida yake na manhaji yake na tabia zake na ibada zake alizokuwa akifanya, bila kupunguza wala kuzidisha. Sasa nani anayekataa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Huyu anayekataa nisba hii ni kama anajiepusha na Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, al-adilla min al-Qur'an kathira, dalili katika Qur'ani za wajibu wa kufuata manhaji hii ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya suratul Baqara aya ya 137 Allah subhanahu wa ta'ala yakul fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa in amanu mayahudi na manasara wa kiyamini bimithli ma amantum bihi, kama mlivyoamini nini as-sahaba, faqad ihtadaw, hapo ndipo wamepata hidaya. Ulama wa tafsir rahimahullah yakulun fal ayatu yatanawalu mutaakhir hadhihi umma li anna al-ibrata bi umumi al-lafzi la bi khusus as-sama. Wasema ulama wa tafsir aya hii inakusanya wote waliokuja nyuma katika umma huu, Mayahudi na Manasara na wengine wote, watu wote, inawakusanya aya hii kwamba wakiamini kama mlivyoamini nini masahaba, faqad ihtadaw, ndipo watakapopata hidaya. Aya iko wazi kwamba ni lazima kufuata mwongozo wa hao as-salafu as-salih katika aqida na katika manhaj na katika ibada. Fal aya tatanawalu mutaakhir hadhihi al-umma aya hii inakusanya waliokuja nyuma katika umati huu. Ni annal ibra bi umumi lafzi la bi khususi sabab, mazingatio ni ya kuenea lafzi, si kwa kuhusu sababu ya Mayahudi na Manasara. Aya sura Toba aya ya 100 ya sura Toba, dalili nyingine za wali wa kufuata manhaji hii. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى أسمى والسابقون الأولون نوال وليتمليا ومعنى من المهاجرين والأنصار عبوا المهاجرين والمصحابة والنقوة مكة والأنصار لما صحابة والنقوة مدينة والذين اتبعوهم بإحسان نويت وفواتيها وويمة رضي الله عنه قالوا أمواليدية وجهة ورضوا عنه نواه ومدرية وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أبا ميواندالية مبستان أبا يبيت بليات ميتو هل يكوى وتكاملين همو كوكو نيكو كفوز كفوة. الشيخ العلامة السعدي رحمه الله كتك تفسيريات تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان قال بالاعتقاد والأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين سلموا من الذنب وحصل لهم الهداية. وليوفواتيا هاو وويما وعقيدة زاو لما ننوياو نبي تدوبياو لو كسلميك ننوام هاو دي وتقوبات الهداية. والذين اتبعوهم بإحسان الشيخ محمد أمان الجابي يقول والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء السلفيون وفواتي ما صحابة قويمة لسلفيون جيلة ولكفوات من علي السلف على الجية الشرعيين والذين اتبعوهم بإحسان. نفسهم الإسلام نواجب وكيلة مجاوية كفوات من هذه هي وقويمة وليوبيتة وعلى رأسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الإسلام لازم تجوي وما التابعون الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وكبروا الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمه الله قلت وقلاني من هذه لو يجيبوا كلا من المبارك كلا الأوزاعي لو يجيبوا ولد وهو كتب من عليه نقهمي زوات وفوات من عليه الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه لو يجيبوا ولد مع علماء الحديث ولد ونهيمي زوات الإسلام وفوات من عليه يوتوهم ويوبيجا كتك عقد ياو نكتك من عليهو نكتك إمادة زاو نكتك تبيا زاو. Zangu Islam, lazima tujue kwamba mtu ambaye hayuko katika manhaji hii atapotea. Lazima atapotea kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Aya sura An-Nisa. Wa man yushaqiqi ar-rasul, mwenye kumwasi mtume akampinga mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, atafuata isiyokuwa njia ya waumini hii ya manhaji salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhi. nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko huko alikoelekea, waluslihi jahannam, na tutamtia katika jahannam, wasaat masira, na jahannam ni mbaya maeneo yake. Muislamu, aya ni nyingi katika Qur'an na hadithi za Mtume wa sala ni nyingi katika kuhimiza Waislamu wafuate manhaji hii ya salaf, vinginevyo watapotea. Kadhalika aqwalu al-a'imma ni nyingi kuamrisha Waislamu wafuate manhaji hii, na mtu anatakiwa aulize jambo, as-sahaba walifanya nini katika jambo hili, aulize ndipo atakapofanikiwa kufuata manhaji. Kama si msomi asome kitabu, basi aulize wanaosoma vitabu hivi. Lakini mtu anatakiwa asome, Muislamu anatakiwa asome, ajue akida yake sahiha, ajue manhaji yake sahihi. Hii manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi taala alaihim. Muislamu, hapa ni mwisho wa hutuba hii, lakini nataka kutoa tambihi moja. Nimeanza hutuba ya kwanza hapa safu ni tatu. Nimeanza hutuba ya kwanza safu zilizoingia msikitini ni tatu. Zangu ni masikitiko makubwa kwamba baadhi ya Waislamu wanakuja kuchelewa katika sala ya Ijumaa. Haya ni masikitiko makubwa sana, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza jambo la kurauka kuja msikitini, kwamba anayerauka katika saa ya kwanza ni kwamba kama aliyetoa sadaka ngamia, na kuelezea hadithi hii kwa urefu fadhila za mwenye kurauka msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambazo anahimiza watu warauke msikitini, anasema idha kana yawmu jumaa kana ala kulli babi min abwabi masjid malaika yaktubuna alawwala falawwal. Ikifika siku ya Ijumaa, kila mlango katika milango ya msikitini kunakuwa kuna malaika anaandika majina ya wanaoingia. Yaktubuna alawwal falawwal, wanaandika wa kwanza, kisha anayefuatia wanaandika kwa majina. Fa idha sa'ida al-khatib 'ala al-minbar sawa usuluf, akipanda khatibu ya minbar, wanakuja mabuku yao, wanakwenda wanabaki katika hutba, hawaandiki wanaoingia kwa kuchelewa. Kama Uislamu, tumeingia khatibu yuko juu ya minbar, si msikiti huu wala si mimi peke yake, msikiti wote wa Ijumaa. Mtu akikusudia kwenda katika salatu Ijumaa anatakiwa arauke afike kabla khatibu hajapanda juu ya minbar. Nimeanza hutba safu tatu, ndugu zangu Waislamu. Sasa hivi msikiti umejaa watu wengine walikuwa wapi? Kwa kweli ni masikitiko makubwa, ndugu zangu Waislamu, kwa kudharau Waislamu, wanadharau hutba za Ijumaa, bali watadharau waliyadhu billah wa aadana Allahu wa iyyakum, kudharau sala ya Ijumaa. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tudiriki kabla imamu au khatibu hajapanda juu ya minbar, mtu umeshakaa msikitini. Na pengine mtu yuko kazini udhuru, lakini kuna wengine hawako kazini, wamekaa mabarazani wanazungumza mpaka wasikie adhana ya pili, wakati khatibu tayari amepanda juu ya minbar. Ndugu zangu Waislamu, tusidharau hutuba za Ijumaa, tusidharau thawabu. Mtu akiingia kabla ya khatibu anaandikiwa thawabu mbali za kudiriki Ijumaa, na kila mmoja wetu anahitaji thawabu zile ndizo zitakazokuwa kumfaa siku ya Kiyama. Kila mmoja wetu anahitaji na kuamini kwamba kuna mizani siku ya Kiyama ya kupimwa thawabu na madhambi. Thawabu zikiwa nyingi, mtu anakwenda peponi, lakini madhambi yakiwa mengi kuliko thawabu, mtu anakwenda motoni. Aadhanallahu wa iyyakum min nari jahannam. Kwa ndugu zangu Waislamu, utilieni muhimu hutuba za Ijumaa na sala ya Ijumaa, bali na sala zote. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala bi ismihi husna wa sifatihi ula an yaj'alana min alladhina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكمل لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره بين الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.